întreb dacă tu ești bine sau nu. Că mie de dor îmi vine să mor. O lună trecut sau poate mai mult de când ai plecat și viața mi-ai luat. Eu nu mai sunt om, nici noaptea nu dorm. Și nu-mi e bine, mi-e dor de tine. Zilele mele sunt tot mai grele. Și nu-mi e bine, mi-e dor de tine. Sufletul meu se luptă din greu. Imaginează s-o poată uita. Dar zi după zi mai greu mi-e să știi. Decât să trăiesc mai bine aș muri. Eu nu mai sunt om, nici noaptea nu dorm. Și nu-mi e bine, mi-e dor de tine. Zilele mele sunt tot mai grele. Și nu-mi e bine, mi-e dor de tine. Noaptea nu